तीसवां सर्ग। जिस दृष्टि से अविद्याजनित नानात्व भ्रांति की शांति द्वारा धीर पुरुष परम ब्रह्म में स्थिर हो जाता है, उस दृष्टि का वर्णन। जब तक अहंभाव परित्यक्त नहीं होता, तब तक ब्रह्म विचार भी नहीं हो सकता, फिर ब्रह्म लाभ तो दूर ही है। इस आशय से कहते हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, अहम भाव ही सब अविद्याओं की मूलभूत अविद्या है, यही मोक्ष स्थान को आवृत करने वाली है। जो मूढ़ पुरुष हैं, वे उसी अविद्या से परमपद की अन्वेषणा करते हैं, यही उनकी उन्मत्तों की सी चेष्टा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र, जैसे धूम्र ज्ञान अग्नि ज्ञान का हेतु पर्याप्त। पेज 116 1836 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। वैसे ही अज्ञान से उत्पन्न अहंता ही अज्ञान की सत्ता में हेतु पर्याप्त है। जो तत्वज्ञानी शांत पुरुष है, उसे ममता या अहंता नहीं रहती। दो हे श्री राम जी, इस अहंतारूपी मल का सर्वथा त्याग कर निर्मल हो चिदाकाश की नाई मोक्ष स्वरूप ज्ञानी पुरुष सांसारिक सर्वविद संतापों से शून्य स्थित रहता है। चाहे वह सदेह रहे या बिना देह का वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अहंता के दूर चले जाने से ज्ञानी पुरुष निर्मल और विक्षेप शून्य परिपूर्ण हो जाता है, यह वर्णन करते हैं। जैसा अहंता से रहित ज्ञानी पुरुष सुशोभित होता है, वैसा न तो शरतकाल का आकाश, न प्रशांत सागर और न परिपूर्ण चंद्रमा का मध्य भाग ही शोभित होता है। चार, जैसे चित्रलिखित युद्ध में परस्पर प्रहार कर रही भी सेनाएं क्षुब्ध सी प्रतीत होने पर भी अक्षुब्ध ही रहती है, वैसे ही व्यवहार में निरत भी ज्ञानी पुरुष में समता अक्षुब्धता ही रहती है। पांच, वर्टिकल बार जो ज्ञानी पुरुष है, उसकी वासना वासना ही नहीं है, क्योंकि वह निर्वाण स्वरूप बन गया है। जैसे जले हुए वस्त्र में तंतुओं की रेखाएं प्रतीत होती हैं, परंतु असल में तंतुओं की रेखाएं हैं ही नहीं, वैसे ही व्यवहार से ज्ञानी में अनुमित वासना बाधित होने के कारण वासना रूप नहीं है। जैसे समुद्र के तरंग जल से अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही परमात्मा से इतर कुछ भी नहीं है। छह, वर्टिकल बार जैसे तैर रहे तरंगों से युक्त समुद्र पूर्ण रूप से जल ही है, वैसे ही दृश्य से वर्धित ब्रह्मांड भी ब्रह्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं। वर्टिकल बार सात, वर्टिकल बार ज्ञानी पुरुष में भीतर बाहर सबकी वासनाएं बाधित हो चुकी हैं, इसमें क्या प्रमाण? इस शंका पर अक्षोभ शम आदि ही प्रमाण हैं। इस आशय से कहते हैं, जो पुरुष भीतर के मानसिक तरंगों से क्षुब्ध नहीं होता और बाहर के तरंगों से भी क्षुब्ध नहीं होता, जो शांति से शोभित है और जो सदा प्रसन्न रहता है, वह मुक्त कहा जाता है। वर्टिकल बार आठ, वर्टिकल बार ज्ञान स्वरूप अज्ञात आत्मा में अहंता की सृष्टि के रूप से ज्ञान रूप आत्मा ही ऐसे भासित होता है जैसे जल में जल तरंग रूप से भासित होता है, इसलिए इस अनेकता का रूप ही क्या। वर्टिकल बार नौ, वर्टिकल बार जैसे आकाश में स्फुरित हो रहे निहार धूम्र के हाथी रथ आदि आकार दिखाई देते हैं, परंतु वे आकार निहार धूम्र से पृथक नहीं हैं, वैसे ही परमपद में ये सर्ग भी हैं, अर्थात परमपद से भिन्न यह सृष्टि नहीं है। दस एक। अब महाराज वशिष्ठ जी सभी श्रोताओं को संबोधित कर कहते हैं, हे उपस्थित विद्वानों, आप लोग किसी तरह का विषाद न करें, किंतु मेरे कथन के अनुसार विषाद के हेतु संपूर्ण प्रपंच संवित की एकमात्र भ्रांति विवर्त है। यों विचार कर भ्रांति और उसके विषय की तत्वतः परीक्षा करने पर निःस्वरूप सिद्ध होने के कारण उनकी किसी तरह प्राप्ति न हो सकने से तेजस्वी होते हुए आप लोग सबके ऊपर अपना स्थान जमाइए। क्योंकि मेरे उपदेश से सचमुच आप लोग वस्तुतत्व को जान गए हैं। तात्पर्य यह है कि आप लोगों, पेज 117 श्री योग वासिष्ठ महारामायण में अब अज्ञता नहीं रही। 1837 सर्ग 30 किस तरह की वह संविभ्रांति अज्ञानियों द्वारा अनुभूत होती है, यह कहते हैं। जैसे अंकुर अपनी आत्मा में ही वासनात्मक वृक्ष, पत्र, फल आदि का अनुभव करता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष वस्तुतः आत्मस्वरूप होता हुआ भी आकाश के सदृश स्वच्छ और विशाल अपनी आत्मा का जगत और अहंकार रूप से भलीभांति अनुभव करता है। 12 उसमें किस तरह का विचार होता है, यह कहते हैं। एक एक बाह्य रूपालोक की सत्ता तथा आंतरिक मन की सत्ता, ये सब अधिष्ठान रूप से सत्य होती हुई भी अपने स्वरूप से ऐसे सत्य नहीं हैं, जैसे भ्रमणशील हो रहे अलात की ज्वालार्ची में दंडचक्रादि रूपता या विधुर पुरुषों के चित्त में कल्पित कामिनी महिलाएं अपने स्वरूप से सत्य नहीं हैं। 13 वर्टिकल बार इसलिए है श्रोताओं, यह सारा संसार जैसे उत्पन्न होता है, जैसे स्थित है, जैसे अपने कार्यों का आरंभ करता है, जैसे सुख दुख का अनुभव करता है, जैसे नष्ट होता है और जिस तरह के इसके देशकाल हैं, इन सब बातों का उत्पत्ति स्थिति आदि प्रकरणों में कही गई युक्तियों से निश्चय कर, यानी ये सब मिथ्या हैं, यह निश्चय कर अजर होते हुए शांत रूप से आप लोग स्थित रहिए। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यवहार कर रहा भी मुक्त पुरुष मुर्दे के सदृश अन्यता का अनुभव नहीं करता, किंतु अपनी आत्मा में चित्त का समर्पण कर स्वस्वरूप का ही अनुभव करता है। 15 वर्टिकल बार जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, उनकी अहंता मनोजनित वासना से रहित ही है। वह अहंता देहनाश पर्यंत जो जगत धारण करती है और उसका भोक्ता जब तक जीवन धारण करता है, वह सब चिद्रूप जीव ही है, उसमें तनिक भी जड़ता नहीं है, यही परमपद है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार 17 इन सब बातों से निष्कर्ष यही निकला कि जीव जगत की जड़ रूप से सत्ता मान लेना ही अनर्थ है। इस आशय से कहते हैं, जैसे समुद्र में जहाजों के भार वहन के लिए आधारभूत जल सत्ता ही केवल कारण है, वैसे ही संसार रूपी फंदे से बंधे गए मनुष्यों को दुहक रूपी भार ढोने के लिए जीव जगत की जड़ रूप सत्ता ही कारण है। 17 वर्टिकल बार जो मृत पुरुष के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्वर्ग है, वह क्या जीवित पुरुष द्वारा किसी तरह प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात मृत पुरुष लभ्य स्वर्ग जैसे जीवित पुरुष का जीवन अपराध से मानो आश्रय नहीं लेता, वैसे ही मोक्ष सत्ता अज्ञानी पुरुष का अज्ञानगत जड़तानुभव के अपराध से मानो आश्रय नहीं लेती। 18 मोक्षरूप परम पुरुषार्थ मानने की आवश्यकता क्या है? सांकल्पिक स्वर्ग आदि फलों में से किसी एक को नित्य पुरुषार्थ रूप मान लीजिए। इस पर कहते हैं, जो जो पदार्थ संकल्प से सिद्ध होता है, वह सब संकल्प से ही नष्ट भी होता है। पेज 118 1838 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इसलिए जहां इस संकल्प का संभव नहीं है, वही अक्षय पद मोक्ष सत्य है। वर्टिकल बार 19 न तो अन्य कोई है और न मैं ही हूँ, इस तरह की अनहम भावना से आप निर्भय हो जाइए। अज्ञदृष्टि यद्यपि इस अनहम भावना को भयावह समझकर ग्रहण नहीं कर सकती, तथापि परमार्थ दृष्टि उसे सत्य अमृत रूप समझकर ग्रहण ऐसे कर सकती है जैसे अज्ञदृष्टि से भयंकर विष समझकर छोड़े गए अमृत को परमार्थ दृष्टि ग्रहण करती है। 20 इसमें सत्यता का उत्पादन करते हैं। जड़देहादि से लेकर चित्त पर्यंत संपूर्ण शरीर विचार कर देखने से अहम रूप उपलब्ध नहीं होता। अथ जड़ देहादि रूप मैं नहीं हूँ एकमात्र यही सत्यता है। 21 यही कारण है कि संपूर्ण शांति की सीमा रूपी मोक्षता अहंकार की शांति ही है। जैसे जमे हुए घी के पिघल जाने पर घी का कुछ नाश नहीं होता, वैसे ही अहंता का नाश होने पर आत्मा का अणुमात्र भी कुछ नाश नहीं होता। अहंता के नाश से सर्वनाश हो जाएगा, यों विचार कर भय नहीं करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। विचार करने से जिन पुरुषों के संपूर्ण विशेष शांत हो चुके हैं, उनके लिए अहंता का नाश करने वाली केवल मुक्तता उदित होती है। उनका वस्तुतः कुछ भी नष्ट नहीं होता। 22 इस मुक्ति में भोगों का त्याग, विचार, इंद्रिय तथा मन का निग्रह रूप पौरुष, इन तीनों के सिवा और कोई दूसरा उपयोगी नहीं है, यह निश्चय करके हे अज्ञ मुमुक्षुओं, आत्मभिन्न सबका त्याग कर शीघ्र अपनी आत्मा की ही शरण में जाओ। 23 इस प्रकार अहंता के नाशक संपूर्ण द्वैतनाश पूर्वक जो ब्रह्म भाव से मन की स्थिति है, उसी को श्रुतिया और विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं, और वह मोक्ष तत्वज्ञान के बिना कभी भी नहीं होता। सर्वोत्तम ज्ञान भी यही है कि यह जगभ्रम परमार्थ कभी नहीं हो सकता, यह मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध है। तात्पर्य यह कि यह जगत तो एकमात्र भ्रम है, सद्रूप आत्मा ही परमार्थ है। चूंकि इस ज्ञान में ने नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति से कराया जा रहा भी विश्वास पुरुष के प्रबल रागादि दोष के कारण तथा जगत में दृढ़ सत्यत्व भ्रम हो जाने के कारण जम नहीं पाता, इसीलिए चिरकाल तक जीव को संसार बंधन बार बार हुआ करता है। 24 इसलिए शास्त्रों में दृढ़ विश्वास करके जगत और अहंताएं दोनों असत हैं, इसको श्रवण मनन आदि के अभ्यास द्वारा भली भांति जानकर अपने धन जन स्त्री तथा शरीर आदि में आसक्ति शून्य हो परमार्थ तत्व को जानकर उपाधि से परिच्छिन्न चिदाकाश जीव और जगत चिन्मात्र स्वरूप हो जाता है, वही इस जीव की मुक्ति है, यही इसका उपाय है। इस ज्ञान से भिन्न किसी दूसरे ज्ञान से इसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। 25 आई 30वां सर्ग समाप्त।